Și bem toată săptămâna. Am prieteni puțin, dar buni. Și începe cheful de luni. O luăm rând cu băutura. Și bem toată săptămâna. Lunea, marțea, miercuri, joi, chiar și vinerea bem noi. Și o ținem tot așa, sâmbăta, duminica. Lunea, marțea, miercuri, joi, chiar și vinerea bem noi. Și o ținem tot așa, sâmbăta, duminica. Ne cunoaște întreg satul, nu bem unul fără altul. Băutura-i mai gustoasă cu prietenii la masă. Ne cunoaște întreg satul, avem noi. Și o ținem tot așa, sâmbăta, duminica. Lunea, marțea, miercuri, joi, chiar și vinerea avem noi. Și o ținem tot așa, sâmbăta, duminica. Ținem tot așa, sâmbăta, duminica. Lunea, marțea, miercuri, joi, chiar și vinerea avem noi. Și o ținem tot așa, sâmbăta, duminica. Și bem toată săptămâna. Ne cunoaște întreg satul, nu bem unul fără altul. Băutura-i mai gustoasă cu prietenii la masă. Lunea, marțea, miercuri, joi, chiar și vinerea bem noi. Și o ținem tot așa, sâmbăta, duminica. Lunea, marțea, miercuri, joi, chiar și vinerea bem noi. Și o ținem tot așa,